Losowanie już 10 listopada. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16:00, zaczynamy audycję, zapraszamy do Trójki, Patrycjusz Wyżga, dzień dobry, najpierw serwis Justyna Mążka i Artur Ewertowski. Wciąż nie ma wszystkich danych i PKW nie ogłosiła jeszcze oficjalnych i ostatecznych wyników pierwszej tury wyborów samorządowych. Prezydent Niemiec mówi jasno, nie zmienimy zdania w kwestii reparacji wojennych dla Polski. Mija ćwierć wieku od wręczenia pierwszych trójkowych nagród muzycznych, wieczorem kolejna gala Mateuszy. 43 godziny od zakończenia pierwszej tury wyborów samorządowych. Liczenie trwa nadal. Przed godziną Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że wciąż nie zostały podsumowane protokoły ze wszystkich komisji. Między innymi nie zatwierdzono większości wyników wyborów do sejmików wojewódzkich. W siedzibie PKW jest Mariusz Pieśniewski. Mariusz, kiedy możemy spodziewać się ostatecznych wyników? Liczenie głosów jest już na ostatniej prostej, używając sportowej terminologii, jednak żadne porównania nie są w stanie w pełni oddać tego, kiedy zakończy się liczenie i sprawdzanie protokołów wyborczych. Łącznie większość komisji obwodowych już zakończyło swoje prace i przekazało je komisarzom wyborczym, zapewniał przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński. Generalnie, jeśli chodzi o protokoły komisji obwodowych, to jest ta podstawa, to jest ich, nie 100%, oczywiście brakuje tutaj 1%, 99,99%. W związku z tym, jak Państwo widzą, wszystko się zbliża ku szczęśliwemu końcowi. Nie jestem nadal w stanie powiedzieć, bo już teraz nie operujemy raczej dniami, tylko pewnie godzinami. W związku z tym nie jestem w stanie podać godziny, nie chcę mówić, co będzie dzisiaj. Oznacza to, że nawet jeśli Państwowa Komisja Wyborcza będzie musiała oczekiwać na jedną komisję w kraju, nie będzie mogła podsumować wyborów. Liczenie i oczekiwanie może potrwać godziny, ale czy finał będzie to dziś w nocy, czy jutro przed południem, to jeszcze trudno określić. Wciąż nie zostały policzone głosy w 9 warszawskich radach dzielnic, a tam, przypomnę, notowano rekordową frekwencję. Nie mamy też pełnych danych o głosowaniu do większości sejmików wojewódzkich. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Na tę chwilę PKW informuje, że frekwencja w pierwszej turze wyborów samorządowych wyniosła 54,8%. Niemcy nie zmieniają zdania w sprawie reparacji wojennych dla Polski, mówił w Berlinie prezydent Frank-Walter Steinmeier. Polityk był o to pytany w czasie konferencji po spotkaniu z polskim prezydentem Andrzejem Dudą. Na miejscu jest nasz wysłannik Wojciech Cegielski. Temat ewentualnych niemieckich reparacji wojennych dla Polski nie był omawiany przez prezydentów obu krajów w Berlinie, ale pojawił się w czasie konferencji prasowej. Na pytanie niemieckich mediów prezydent Frank-Walter Steinmeier powiedział, że jego kraj pamięta, jakie barbarzyństwo Niemcy wyrządziły w czasie II wojny światowej wielu krajom, w tym Polsce. Jednak, jak mówił, wypłata odszkodowań nie wchodzi w grę. Jeśli chodzi o kwestię reparacji, która dyskutowana jest w Polsce, to wiedzą Państwo, że po niemieckiej stronie mamy interpretację prawną, która w Polsce jest znana. Prezydent Andrzej Duda mówił, że nie rozmawiał z niemieckim prezydentem na ten temat, bo sprawa jest teraz w polskim parlamencie. Pracują eksperci, wiem, że były jakieś konsultacje prowadzone pomiędzy parlamentem polskim a parlamentem greckim również w tej sprawie. Obaj prezydenci podkreślali w Berlinie, że oba kraje muszą nadal pracować nad wspólnym pojednaniem. Po południu wzięli udział w poświęconym tej sprawie forum organizowanym przez Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz organizacje pozarządowe z Niemiec i Polski. Po południu prezydent Andrzej Duda ma rozmawiać z niemiecką kanclerz Angelą Merkel. Do więzienia na odsiadywanie wyroku ma się zgłosić krakowski chirurg dziecięcy Jan S. Sąd nie zgodził się na odroczenie kary, czego chcieli obrońcy lekarza. Decyzja nie jest prawomocna. Mężczyzna został skazany za branie łapówek. Tę sprawę przypomni Dominika Kosakowska. 72-letni lekarz niezależnie od dzisiejszej decyzji sądu miał się stawić w zakładzie karnym w połowie października, ale tego nie zrobił. Sąd wystosował więc nakaz doprowadzenia skazanego. Jan S. był m.in. ordynatorem oddziału chirurgii plastycznej w krakowskim szpitalu w Prokocimiu. Został oskarżony o to, że w ciągu 11 lat przyjął od rodziców małych pacjentów łapówki na kwotę 15 tysięcy złotych. Lekarza skazano na 2 lata i 8 miesięcy bezwzględnego więzienia. Jego obrońcy, składając apelację od wyroku, argumentowali, że był to pierwszy przypadek w Polsce, kiedy lekarza oskarżonego o łapówki skazano na karę bezwzględnego więzienia. Dominika Kossakowska, Radio Kraków. Nagrody muzyczne wręczane od ćwierć wiecza wieczorem w Trójkowym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Już po raz 25 wręczone zostaną Mateusze. O tym, jak przyznawano wyróżnienia, mówi szef redakcji muzycznej Trójki Piotr Metz. To bardzo nasza trójkowa i prestiżowa nagroda, bo jej patronem jest jeden z twórców Trójki, czyli Mateusz Święcicki. Kapituła co roku strasznie się mocno kłóci i próbuje zrobić coś, co jest dużym wyzwaniem, czyli wybrać z ostatnich 12 miesięcy ludzi, którzy zasługują na naszego trójkowego Mateusza. Zawsze przyjemnie jest być docenionym przez kogoś. Krzysztof Zalewski, laureat ubiegłorocznego Mateusza. Szczególnie przez radio, którego się słuchało od dzieciństwa. Sam fakt, że uczestniczymy w czymś, co jest większe od nas samych, stanowimy jakąś kontynuację myśli naszych muzycznych przodków, to jest na pewno ciekawe doświadczenie. Jest coś magicznego w studio Agnieszki Osieckiej. Jesteśmy zadowoleni z tegorocznego wyboru. Mam nadzieję, że słuchacze Trójki będą zgodni z naszym werdyktem. Mateusze przyznawane są w kilku kategoriach, m.in. za debiut czy całokształt twórczości w muzyce rozrywkowej i jazzowej. Relacja na naszej antenie zacznie się kilka minut po 19, a już o 16.30 w Trójce Wiadomości w skrócie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Fatalna pogoda teraz w Warszawie przy Myśliwieckiej, deszczowo i wieje. Dzisiaj w całym kraju zachmurzenie duże. Od północy stopniowo przemieszcza się strefa opadów deszczu, które okresami będą miały umiarkowane natężenie. Na wybrzeżu wschodnim lokalne burze. Temperatura maksymalna od 5-6 stopni na Podhalu i Suwalszczyźnie do 12 miejscami na północnym zachodzie oraz wybrzeżu. No i wiatr, proszę Państwa, umiarkowany i dość silny w porywach do 70 km na południu i wschodzie oraz do 80 miejscami na pozostałym obszarze kraju, choć są i takie miejsca, gdzie wiatr będzie znacznie silniej na wybrzeżu w porywach do 95, a wysoko w górach wiatr do 120 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do środy, 24 października. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów dużego AGD oraz zabudowy i oszczędzaj aż do 15% ich wartości. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 7 minut po 16. Dzisiaj wtorek, już 296 dzień roku. Wschód słońca wydarzył się o 7.14, zachód przed nami, ale już niedługo, bo o 17.25. Imieniny obchodzą Honorata, Iga, Jan, Marlena, Odylia oraz Seweryn. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji m.in. liczenie głosów po wyborczej niedzieli trwa. A dzisiaj już wtorek. Nie decyduje większość komisji, tylko jedna, która może się opóźnić. I jeżeli taki protokół dotrze dopiero w środę czy w czwartek, to wyniki możemy dopiero ogłosić, jeżeli będziemy mieli zatwierdzone wszystkie protokoły. Egzamin na koniec 8 klasy. Znamy termin próbnych sprawdzianów. Ja się trochę boję tych egzaminów, bo jednak to zaważy na tym, do jakiego liceum się dostanę. Każdy uczeń się stresuje i to jest naturalne. Będziemy zdawali z podstawowych przedmiotów i mam nadzieję, że nauczyciele z tych przedmiotów dobrze nas przygotują i pójdziemy mniej spięci. W audycji popołudniowej także wywiad z pierwszym człowiekiem, który samotnie pokonał pustynię Gobi. Jest to jedno z tych zagrożeń, które naprawdę, i tutaj nie przesadzając, możemy określić mianem śmiertelnych. Wieczorem pożegnała mnie martwa cisza. Byłem przekonany, że oto czeka mnie spokojna noc, jak to często na pustyni się zdarza, a potem rozpoczął się dramat. Zamieszanie z funkcjonariuszem policji, który został zwolniony ze służby. Czy za to, że w czasie zwolnienia napisał książkę? Tylko odebrałem list polecony po komisji, w którym było napisane przez pana komendanta, iż uprzejmie prosi, aby nie udzielać mi urlopu zdrowotnego, gdyż może mnie zwolnić ze służby zgodnie z ustawą o policji. Tyle i dużo więcej do 19. Anna Gwozdowska, Michał Jakubik, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do reklamy. O, widzę znajomą twarz. Gdzie? Na siedzeniu z przodu, przy oknie. To kierowca autobusu. Tak? To dlaczego teraz jedzie pociągiem? Pewnie dlatego, że żaden autobus nie jest tak wygodny jak pociąg. Zawsze podejrzewałem, że życie jest pełne paradoksów. Najwygodniejsze połączenia w całej Polsce zapewnia PKP Intercity. Wejdź na intercity.pl i zaplanuj swoją podróż. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Polska Orkiestra Radiowa. Pan Tuwimi Brzechwa, stojący na głowie, czyli poeci, we własnej osobie. Gdzie? Na piegowatym koncercie. Lubię? Bardzo. Serdecznie Państwa zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Niedzielę, 28 października i 4 listopada, godzina 11. Studio Koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Sponsorem koncertu jest Grupa Lotos, właściciel stacji paliw Lotos. Sponsorem koncertu jest KGHM Polska Miedź S.A. Słuchaj, a co by było, gdyby za taki nowy smartfon z dużym ekranem można było zapłacić teraz tylko połowę? Teraz połowę? No to, nie, no to byłoby super. Super, bo w Media Expert na przykład za smartfon Huawei Mate 20 Lite ekran 6,3 cala zapłacisz teraz tylko 799 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 19 września 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 16:10, telefon na Myśliwiecką 22,7 trójek. Darek czeka na Państwa telefony. Można pisać bezpośrednio do mnie, bardzo proszę, 71335, jeśli Państwo wolą SMS-y. Jeśli maile, to zd@polskieradio.pl. Jesteśmy także na Facebooku. Zaczynamy od naszej trójkowej piosenki dnia, to Monika Bożym i będzie to nagranie koncertowe. Little by Little. Pillar of my soul, the last one out of the box, the one who broke the spell. Little by, hook a bite, hook. I'm 17 and you're so tall. Taka dzisiaj piosenka dnia. To Monika Bożym w Trójce. 14 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Liczenie głosów oddanych w niedzielnych wyborach samorządowych wciąż trwa. Państwowa Komisja Wyborcza podała niedawno, że nadal nie zatwierdzono większości wyników wyborów do sejmików wojewódzkich. Dlaczego w XXI wieku trwa to tak długo? Być może niektórzy z Państwa zadają sobie właśnie takie pytanie. Przewodniczący PKW, sędzia Wojciech Hermeliński, zapewnia, że komisja czeka już tylko na ostatnie dane z okręgowych komisji wyborczych i już niedługo wszystko będzie jasne. Wszystko się zbliża ku szczęśliwemu końcowi. Nie operujemy raczej dniami, tylko pewnie godzinami. Od czego to zależy, że no my tak musimy długo czekać na te wyniki? Myślałem, te wybory będą trochę lepiej przeprowadzone niż w 2014 roku. Paweł Zdun, koordynator okręgowy Ruchu Kontroli Wyborów. To, że nie ma jeszcze wyników, naprawdę to po prostu jest skandaliczne. Ruch Kontroli Wyborów praktycznie od początku domagał się dymisji tego składu Państwowej Komisji Wyborczej. Wszyscy sobie nie poradzili z tymi wyborami, one są po prostu skandaliczne. Został skomplikowany jednak cały proces pracy komisji wyborczych. Filip Pazderski z Instytutu Spraw Publicznych. Przez to, że zostało zmieniony sposób oznaczania tej kratki i uznawania za ważną. Prawdopodobnie jestem sobie w stanie wyobrazić, że komisje oceniające te karty, a musiały to zrobić za każdym razem oddzielnie, to wszystko na pewno proces liczenia wydłużyło. Komisje, no ze względu na to, że były podwójne składy, w bardzo wielu miejscach, jeśli nie w większości, były w składach minimalnych, czyli 5 osób. A często jeszcze było tak, że z tych 5 osób jedna osoba ubywała, także były w takim składzie na granicy przepisów, czyli 3/4. To z jednej strony te składy były bardzo małe, a z drugiej strony musiały obsłużyć znacznie większą ilość wyborców, bo i frekwencja wyższa, i obwody zostały powiększone. Często spotykamy się z zarzutem, że strasznie długo to wszystko trwa, tylko że nikt nie pamięta o tym, że to są jakby 4 wybory, bo co innego jest przeprowadzić wybory prezydenckie, czy nawet parlamentarne, to nie może być załatwione w takim tempie, jak to jest przy wyborach prezydenckich. To jest tak naprawdę dopiero 2 dni przed tak skomplikowanych wyborach, to jednak bardzo długo nie jest. Rzeczywiście są sposoby w różnych krajach stosowane, które usprawniają cały ten proces. Przede wszystkim z zastosowaniem środków komunikacji elektronicznej. W Europie są tylko 2 kraje, które na przykład stosują taką formę głosowania internetowego. Estonia i Szwajcaria. Bo u nas się często pojawiają chociażby te podejrzenia, że coś mogło pójść nie tak, coś sfałszowane, ktoś kogoś dopisał, wykreślił i tak dalej. No w przypadku głosowania elektronicznego to myślę, że nie będzie brakowało osób, które stwierdzą, no dobra, ktoś mógł się włamać, sfałszować mój głos. Szczególnie w przypadku głosowania internetowego są takie zastrzeżenia, że ono no, jest jednak narażone na możliwość pewnych manipulacji. Zresztą są kraje, z tego co wiem, to na przykład Finlandia, które się z tego wycofały. Jak wyglądały terminy podania wyniku wyborów w poprzednich wyborach samorządowych? No rok 2014 był rokiem nietypowym z uwagi na awarię systemu informatycznego. Tam trzeba było, jak Państwo pamiętają, czekać tydzień. Ale w wyborach w roku 2010 wyniki były podane we wtorek o godzinie 23:30, czyli no jeszcze mamy kilka godzin. A w 2006 roku w środę o godzinie 20:30, czyli trzeciego dnia. Może frekwencja zaskoczyła komisje wyborcze. Nie spodziewano się, że tyle ludzi pójdzie do głosowania i w związku z tym, że więcej osób zagłosowało, no to trzeba dłużej poczekać na obliczenie wyników. Trudno mieć do ludzi pretensje, że głosują. Każdy legislator, każdy urząd powołany do organizacji wyborów musi takie rzeczy przewidzieć. O frekwencję nie tylko pytał Mariusz Krzemiński. Prawie 55%. To rzeczywiście imponująca frekwencja. Wystarczy Państwu po prostu pogratulować. Wyborcy i politycy się niecierpliwią, bo niektóre cząstkowe wyniki mocno różnią się od ogłoszonych w wyborczą niedzielę badań Exit Poll. Ciekawe jak to będzie. Pani Beata pisze a propos pogody. Wiedziałam, że będzie paskudna, bo w nocy przyszedł do mnie pieskot i ich kumpel Jerz. I zawsze przychodzą jak ma padać. No i pan Stefan z Mielca. Trochę o pogodzie, a trochę wyborczo. Potwierdzam, podmuchy wiatru, liście lecą pionowo w górę, ale tylko niektóre liście i tylko czasowo. To tak jak z beneficjentami wyborów, dodaje pan Stefan. I tak jak wiatr wkrótce ucichnął. No a tych beneficjentów w tym roku to nie brakuje, bo właściwie każda strona sceny politycznej mówi głośno i wyraźnie. W tych wyborach zwyciężyliśmy. Mela Koteluk. Pan Tomasz pisze, a propos czekania na wyniki wyborów samorządowych, wolę poczekać niż wrzucać wybory do internetu. I pyta pan Tomasz, państwo rozumiem, co państwo na to, można też pisać, zd@polskieradio.pl. 22 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. Już wiadomo, że w grudniu ósmoklasiści zmierzą się po raz pierwszy z nowym egzaminem, który będzie przepustką do szkoły średniej. Po likwidacji gimnazjów pojawiały się pomysły, by wrócić do egzaminów wstępnych organizowanych przez szkoły średnie, ale ostatecznie resort edukacji zdecydował się na tak zwane egzaminy zewnętrzne. Grudniowy egzamin będzie tylko próbą, a prawdziwe emocje czekają uczniów dopiero w kwietniu. Przygotowania już trwają. Jeżeli chodzi o mnie, to ja się trochę boję tych egzaminów, bo jednak to zaważy na tym, do jakiego liceum się dostanę. Z tego, co mi wiadomo, to angielski jest bardzo trudny. Taki test sprawdzający wiedzę był po klasie szóstej. To ja go pisałam. No i no był trudny, ale dało radę sobie z nim. Każdy uczeń się stresuje i to jest naturalne. Będziemy zdawali z podstawowych przedmiotów i mam nadzieję, że nauczyciele z tych przedmiotów dobrze nas przygotują. Ja jestem z tego pokolenia, które przeżyło różne wersje. Danuta Kozakiewicz, dyrektor podstawówki numer 103 w Warszawie. Sama nie zdawałam egzaminu, ponieważ miałam bardzo dobre wyniki w nauce. Później przyszedł czas, kiedy wszyscy musieli zdawać egzaminy. Był też taki czas, kiedy egzaminów w ogóle nie było, kiedy organizowały te egzaminy szkoły właśnie już licealne. Co jest najlepsze? Trudno powiedzieć. Ja jednak jestem za tym, żeby to długotrwała praca dziecka decydowała o jego osiągnięciach, a nie bardzo krótki, wymagający olbrzymiej odporności na stres egzamin. Myślę, że jednak egzamin zewnętrzny będzie lepszy. To co teraz? Mariola Jakowicka, dyrektor szkoły podstawowej numer 98 w Warszawie. Ja jestem szkołą z oddziałami integracyjnymi, więc sporo dostosowań i tutaj bardziej też myślę o uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nie ma chyba już powrotu do tego bardzo starego systemu. Joanna Kamola-Okońska, dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych numer 1 w Warszawie. W tej chwili uczeń wybierający szkołę ponadpodstawową przede wszystkim może wybrać ileś szkół. W Warszawie w zeszłym roku mógł wybrać 8 szkół. Czyli to by się kompletnie nie zgadzało. Nie jest realne, żeby poszedł do 8 szkół na 8 egzaminów. A z drugiej strony mówiło się o tym, że to uczniowie się zwykle pod testy uczą. To pewnie zależy od ucznia, od szkoły, natomiast jednak jest to jakiś standard ustalony zewnętrznie, jednakowy dla wszystkich. Czyli raczej powrotu do tego starego systemu nie ma. No, egzaminy były w szkołach docelowych, do których się zdawało i one odpowiadały poziomem danej szkole, a nie były uniwersalne. Chciałby pan, żeby pana dziecko jaki egzamin zdawało do szkoły średniej? Będą ujednolicone i będzie się zdawało w szkole podstawowej, no to podejrzewam też, że będą jakoś proporcjonalnie one dobrane do szkół, do których będzie można się dostawać. Co jest teraz? Mniejszy stres jest dla dziecka i tak oni mają w swoim życiu bardzo dużo tego wszystkiego. My rodzice bardzo się tego egzaminu boimy. Czy rodzice wnioskowali w szkole jakieś dodatkowe, tak, żeby bardziej pod kątem też takiego egzaminu zajęcia się odbywały. Tak, my już od zeszłego roku rozmawialiśmy jako Rada Rodziców. Pani Joanna, mama ósmoklasisty. Szkoła dodatkowo poświęciła 3 godziny na przygotowania egzaminacyjne. Przerabia się po prostu przykładowe testy egzaminacyjne. My zaczynamy te egzaminy próbne przeprowadzać już. Czyli pani szkoła nie czeka na te egzaminy, które zorganizuje próbnie Centralna Komisja Egzaminacyjna, tylko jeszcze dodatkowo, tak, będą organizowane. Tak, nie czekamy. Też mamy dosyć trudny, bo o miejsce w liceach będzie się starała 3. gimnazjalna i 8. klasa, więc musimy się bardzo postarać i to też sprawia, że się bardziej stresujemy. W połowie kwietnia ósmoklasiści będą zdawali egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka obcego. I to już nie będą ćwiczenia. Informację zebrała Izabela Woźniak. Bardzo serdecznie dziękujemy. No, jestem ciekaw, czy są wśród słuchaczy w tej chwili jacyś ósmoklasiści. Gdyby byli, proszę zadzwonić. Czy państwo się już być może jakoś szykują egzaminy te właściwe w kwietniu? No ale przecież w grudniu ten sprawdzian próbny. 2, 2 i 7 trójek. A w trójce Pablo Pavo i Ludziki. Powtarzamy rytmy. Ryty uśrednione, powtarzamy rytmy. Rytmy są z gestów, rytmy są z gestów i od ruchów. Taki chów widocznie. Kieliszki kawy, lufki, domówki, żarty. A każdy żart głupi, jak drewniane 5 złotych. Udajemy świty, udajemy koty, potem do roboty. A przecież stoisz taki młody i podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to niegramatycznie i tylko popiół masz od pana ogień. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. a ty wiesz, i tylko popiół masz. Przegrywamy bitwy, by wygrywać wojny, ale nie wiadomo, kiedy te się kończą. Uznajemy zatem, że to zawieszenie broni, nic się nie broni, goni nas czas. Poklepuje w zmarszczki gorzkie piany piw, prawdy jak cukierki, zawinięte w fałsze, wyparte farsze. O, wyparte farsze. A przecież stoisz taki młody i podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to niegramatycznie i tylko popiół masz. Od pana ogień i podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz i tylko popiół masz. Powtarzamy rytmy, hit me baby one more time. Łapiemy się na blichtry, udając, że to ironicznie. Ślicznie się snujemy w świetle latarni, marni, ale jeszcze nie zmarli. Parlibyśmy naprzód, tylko gdzie przód, a gdzie spód? Tylko gdzie przód, a gdzie spód? Klasistów, ten próbny w grudniu, a ten prawdziwy w kwietniu. Co państwo na to? 227 trójek? Przed chwileczką na antenie pani dyrektor jednej ze szkół powiedziała, że no absolutnie, że taki egzamin, który jest jednorodzowym trzecim stresem, że to nie powinno być, że stało kształt wyników. A ja uważam mimo wszystko, że taki stresujący egzamin to jednak jest to jakaś próba funkcjonowania w przyszłym życiu. Takie osoby, które ten egzamin pozytywnie zdadzą, właśnie taki mocno obciążony stresem, to powinni się dostać do lepszych szkół, gdzie ewentualnie mogliby później startować na przyszłych menedżerów, dyrektorów. I taki właśnie odporność na stres to jest jedna z ważniejszych rzeczy, tak w mojej ocenie. I taki egzamin jest, uważam, potrzebny. Czyli taki egzamin nie tylko z wiedzy, ale także egzamin ze stresu. 16.30 już prawie na zegarach. Skrót najważniejszych informacji, Artur Ewertowski. Chcielibyśmy podać wyniki wyborów samorządowych dzisiaj przed północą, ale nie mogę tego gwarantować. Tak mówi szef PKW Wojciech Hermeliński. Zaznaczył, że wszystko zależy od tego, kiedy pojawią się brakujące jeszcze protokoły. O każdej porze dnia i nocy, jeżeli okaże się, że możemy podać wyniki o 12 w nocy, o 1, o 2, to o tej porze się pojawimy i podamy te wyniki, stwierdził. Jak podano, brakuje 25 protokołów z wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Do tego 34 protokołów do rad gmin, 36 do rad powiatów, 13 do sejmików wojewódzkich i 7 do rad dzielnic Warszawy. Myślę, że z decyzjami dotyczącymi ewentualnej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym należy poczekać. Tak mówi szef MSZ-u Jacek Czaputowicz. Jak dodał, analizy prawne muszą być głębsze. Być może potrzebna będzie także dyskusja z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej. Unijny Trybunał zdecydował o zawieszeniu stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym. Chce m.in. przywrócenia wysłanych na emeryturę sędziów. Czaputowicz zaznaczył, że to, kiedy ustawa mogłaby zostać znowelizowana, to kwestia władz parlamentu, ale też oczywiście rządu prezydenta. W każdym domu i mieszkaniu powinna być czujka dymu. To tanie i proste urządzenie może uratować życie, przypominają o tym strażacy. Z danych wynika, że co roku w czasie sezonu grzewczego z powodu zatrucia tlenkiem węgla umiera w Polsce kilkadziesiąt osób. Strażacy podkreślają, że ludzie często bagatelizują zagrożenie i zaczynają działać dopiero, gdy w otoczeniu dochodzi do nieszczęścia. Mundurowi deklarują też, że chętnie i nieodpłatnie pomogą zainstalować czujkę w odpowiednim miejscu. To był serwis Trójki.

zakuć, zdać, zapomnieć. W kajdany i zapomnieć. W kajdany, zakuć, zdać, zapomnieć. Zapomnieć. Śpiącą spuszczam głowę. Śpiącą piszę ode. Jak nie chadzam w bój, jak chadzam na ugodę. Jak nie chadzam w bój, jak chadzam na ugodę. W święcie podległości przekonany. W przejednaniu zjednany. W kajdany zakuć, zdać, zapomnieć. W kajdany i zapomnieć. Zakuć, zdać, zapomnieć. Zapomnieć. Można mnie skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą krew, każąc mnie po szmatę biec. Tani sułtani, nabijcie fajen. W butelce macie nas już całą zgraję. Bierny naród musi być, bierny naród, bierny naród musi być, bierny naród, bierny naród musi być, bierny naród, bierny naród musi być. To program Trzeci Polskiego Radia, 21 minut pozostało do 17. Sponsorem audycji jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny. Palacze przynoszą swoim firmom straty liczone w miliardach euro. Wynika z badań przeprowadzonych w krajach Europy Zachodniej. Nie inaczej jest u nas, w Polsce. Według najnowszych danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, wyjście na papierosa to strata 22 dni pracy palacza rocznie. Jak walczyć z nałogiem? Może zamiast karać, no i tu pojawia się konkretna propozycja, trzeba palaczom po prostu pomóc? Często rzucam, często wracam. Jestem raczej takim palaczem z doskoku. Czyli pan byłby dobrym kandydatem do współpracy z pracodawcą, jeżeli by on wyszedł z ofertą pomocy w rzuceniu palenia? Tak, byłoby miło. Dodatkowe wsparcie, tak. Wielu pracodawców bardzo by chciało wspierać pracownika w procesie rzucania palenia, natomiast nie mają pomysłu na to. Anna de la Cardas, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny. Wiele osób skupia się na tym, że może by wprowadzić całkowity zakaz w danej firmie, żeby po prostu nie palić. Natomiast uważam, że nie każdy dobrze reaguje na zakaz. I oczywiście pewnie byłoby to efektywne, bo na terenie danej firmy żaden pracownik by nie palił, no ze względu na różne konsekwencje, które pewnie by z tego płynęły. Gdzieś by się wymykał na papierosa. To niestety jest nauk. To jest silniejsze od nas. Czy ktoś ma pretensje, jak pani wychodzi na papierosa? Nie, bo ja idę na siusiu. Czyli w tajemnicy to oczywiście pani trzyma. Wiedzą koleżanki nie, z pracy. Nie, nie wiedzą. Nie mówi pani nie, nic. Nie, nie mówię. Czyli jest pani w toalecie teraz. Tak. Jest tak, że bardzo wiele osób rzuciło palenie, część osób nigdy nie paliło. Profesor Tomasz Rostkowski, pracodawcy RP. W związku z powyższym bardzo wielu pracodawców zaczęło zdawać sobie sprawę, co zresztą potwierdzają nasze badania, że pewnego rodzaju obostrzenia są konieczne, choćby ze względu na osoby, które nie palą tytoniu i one nie mają potrzeby tego wdychać. I wydaje się, że takie podstawowe problemy już w większości pracodawców udało się rozwiązać. Naszym celem absolutnie nie jest stygmatyzowanie osób, które palą. Zamykanie ich w tych palarniach, klatkach z wentylacją jest pewnym stygmatyzowaniem. No ale na to prawdziwy palacz uzależniony też się zgodzi. Co można jeszcze zaproponować? Faktem jest, że osoby, które są uzależnione od papierosów, po prostu robią sobie przerwy. często w taki sposób organizują sobie pracę, że to pozostaje bez wpływu tak naprawdę na ich pracę. Tylko chodzi o to, żeby nie powstało takie wrażenie niesprawiedliwości właśnie, jakiegoś lepszego traktowania tych osób. Państwo są również przeciwko palarniom i przeciwko wychodzeniu z pracy na papierosa. Ale dodatkowo chcemy temu pracownikowi coś zaproponować, żeby pracodawca powiedział, może być tak, że będziesz miał jakieś problemy z tym rzucaniem i my ci to wsparcie damy, na przykład w postaci karnetów na siłownię, na przykład opiekę dietetyka, z psychologami rozmów, czy też z różnymi behawiorystami, żeby oduczyć mózg tego, że w pewnym momencie tego dnia my musimy sięgnąć po papierosa. Kto miałby finansować tego dietetyka, te ćwiczenia? Tak zwany każdy dymek. To w ciągu roku zbiera się pula 20 do 22 dni. Czyli proszę sobie wyobrazić, że to jest praktycznie urlop. Ile tych dymków państwo wzięli pod uwagę, że tak dużo wyszło dziennie? W ciągu roku zbiera się około 22 dni. Więc jeżeli pracodawca i tak traci te 22 dni, bo ten pracownik tyle nie pracuje, to czy nie lepiej chociaż na początku wesprzeć go właśnie nawet samemu finansując tego dietetyka, tego psychologa, bo to mu się zwróci w przyszłości. Z tego co ja zrozumiałam, pracodawcy wyjdą naprzeciw oczekiwaniom osób, które chcą rzucić palenie. Mnie przez przypadek mówi się, że pracownicy są najważniejszą częścią każdej firmy. Tak są, a więc powinni być zdrowi, szczęśliwi. Z drugiej strony, na ile my możemy ingerować w życie pracowników? Pracodawca może pewne rzeczy ułatwiać, to prawda. Natomiast trudno mi sobie wyobrazić, żeby pracodawca zrezygnował ze współpracy ze swoim najlepszym pracownikiem wobec akurat istnienia u niego takiej cechy. Raczej pomóc, niż do czegoś bardzo agresywnie namawiać. O nowy sposób walki z nałogiem pytała Ewa Dudzińska, czyli sztanga zamiast dymka, ćwiczenie bicepsa zamiast przerwana papierosa. Jestem ciekaw, co państwo myślą o paleniu w pracy. 227 trójek. Sponsorem audycji jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Państwowy Zakład Higieny. Oh, Patricia, you've always been my North Star. And I have to tell you something, I'm still afraid of the dark. That you take my hand in your hand. From you the flowers grow. And do you understand? With every seed you sow, you make this cold world beautiful. You told me our doors are open to the believer. You told me our doors are open to the believer. Oh, Patricia, you've always been my North Star. Oh, Patricia, you've always been my North Star. Byłem w takiej, w Niemczech, w takiej firmie, co palacze mieli takie przerwy, ale tam każdy pracownik miał takie karty chipowe, czyli przychodził, odbijał sobie, na przykład szedł na przerwę zapalić, odbijał sobie, no i później wracał, znowu odbijał i w każdej chwili mógł zobaczyć sobie saldo, czy jest na plusie, czy jest na minusie, mógł sobie odrobić godziny i nie było bez problemu. Także to jest chyba dobre rozwiązanie, takie moim zdaniem. Program Trzeci Polskiego Radia, kwadrans do 17 w sprawie stresu. Chciałbym powrócić trochę pamięcią do swoich egzaminów. Oczywiście były to prowadzone egzaminy przez jakby szkołę, do której zdawałem. No i tego stresu nie wiem, czy było więcej, czy było mniej kiedyś, ale proces rekrutacji w moim przypadku wyglądał tak, że był egzamin z języka polskiego z matematyki, potem był egzamin jeszcze ustny z fizyki i potem dodatkowo jeszcze był konkurs świadectw. Więc nie wiem, czym teraz młodzież, powiedzmy 15-letnia, się stresuje. Tak naprawdę wszyscy przechodziliśmy przez jakieś tam egzaminy w swoim życiu, więc wystarczy tylko się uczyć, no i generalnie dostaniemy się do takiej szkoły, jakiej sobie wymarzymy. No ja swoje egzaminy wstępne do szkoły średniej wspominam bardzo podobnie, a teraz, proszę Państwa, teraz to dopiero będzie o prawdziwym stresie. Zapraszamy do Trójki. 58 dni samotnej wędrówki, 1785 kilometrów w ekstremalnych warunkach. Mateusz Waligura jako pierwszy człowiek w historii samotnie przeszedł pustynię Gobi w Azji. Informowaliśmy już Państwa o tym w naszej audycji, ale polski podróżnik wrócił właśnie do kraju i udzielił wywiadu Marcinowi Pośpiechowi. Jak pan wytyczył trasę, którą chce pan przejść? Bo to nie jest tak, że sobie wrzucił pan w Google Maps pustynia Gobi i panu wytyczyło najkrótszą trasę. Nie, ale Google Maps bywa bezcenny w trakcie przygotowywania takiej wyprawy. Zbieranie informacji zajęło mi niemal 3 lata. I to było dotarcie do map 5 różnych arkuszy z różnych krajów, z Kanady, Stanów Zjednoczonych, ZSRR. I każda informacja o źródle wody, które mogę spotkać na swojej drodze, była kluczowa, bo to zawsze ma krytyczne znaczenie w trakcie wypraw przez pustynię, dostęp do wody. Jeśli tej wody nie ma, to nie jesteśmy w stanie na tej pustyni funkcjonować. No właśnie, bo nie mógł pan wziąć po prostu iluś tam x litrów wody, przeliczyć to przez liczbę dni, bo po prostu by pan tego ciężaru nie uciągnął. Cieszę się, że zadał pan to pytanie, bo to sprowokuje mnie prawdopodobnie do tego, żeby przeliczyć ile, choć w przybliżeniu, litrów wody wypiłem w trakcie tej wyprawy i myślę, że da to postronnym obserwatorom takich wypraw wyobrażenie, że byłoby to absolutnie niemożliwe. Mhm. Miałem ze sobą wózek, który pozwalał mi na transport żywności, ekwipunku i wody i maksymalna ilość wody, którą ze sobą transportowałem, to było 90 litrów. A 90 litrów to jest dorosły, dorodny facet, który siedzi na wózku przez tydzień. I to jest tylko woda? I to tylko woda. Wówczas wózek swą masą przekraczał 200 kg i dotychczas nikt nie pokonał pustyni go. Słowo pokonał brzmi tutaj dosyć uwierająco. Ta pustynia dała mi się przejść. To by było rozsądne określenie tego, co się wydarzyło. A nikomu dotychczas nie dała. Wyobrażam sobie pustynię i wyobrażam sobie, że tam były też zamiecie piaskowe. Niestety tak. Mhm. To jest też ta rzecz, której obawiałem się bardzo, bo nie miałem wcześniej z burzami piaskowymi żadnego doświadczenia. Większość z nas nie ma, jeśli to pana uspokoi. No nie uspokaja. Zabrałem ze sobą maskę przeciwpyłową, gogle, które teoretycznie miały mnie zabezpieczyć przed tym pyłem. Ale jest to jedno z tych zagrożeń, które naprawdę, i tutaj nie przesadzając, możemy określić mianem śmiertelnych. Powiem na przykładzie tej pierwszej burzy. Wieczorem pożegnała mnie martwa cisza, która trwała 2 godziny i byłem przekonany, że oto czeka mnie spokojna noc, jak to często na pustyni się zdarza. A potem rozpoczął się dramat. Zaczęło wiać naprawdę mocno, mieść piachem, który dociera do każdego zakątku namiotu, w którym wówczas leżałem. Założyłem te wszystkie instrumenty, które miałem, czyli gogle, maskę, i trzymałem namiot tak bardzo, jak to tylko było możliwe, aby ten wiatr go nie zmiótł, a jest to naprawdę potężna siła. I ta burza trwała do godziny 5 nad ranem i pamiętam, że gdy tylko ten wiatr nieco ucichł, momentalnie zasnąłem wyczerpany. A po kilku dniach, kiedy już trochę zebrałem siły, zaszyłem wszystkie otwory wentylacyjne w swoim namiocie na stałe. Obszerniejsze fragmenty wywiadu z Mateuszem Waligurą usłyszą Państwo w najbliższy piątek w audycji podróżnej o godzinie 8.45. Zapraszam w imieniu Marcina Pośpiecha. W Trójce już teraz Krzysztof Zalewski i Luka. Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. O mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. Nocą o mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc, noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Proszę cię bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię bądź cicho i chodź. Nie pytaj po co ani dokąd. proszę cię, bądź cicho. Noc, noc, szukam po mieście naszych zamieszkłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. O mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc, noc, chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię, bądź, podaj mi dłoń. Nie pytaj po co, ani dokąd. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię, bądź cicho. Noc, noc, szukam po mieście naszych zamieszkłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. Nocą o mamy mam złe. Pomyśl, zanim pomyślisz. Na żadnym zegarze nie znajdziesz wskazówek do życia. Wszyscy chcą naszego dobra. Nie dajcie go sobie zabrać. To tylko garść pamiętanych, no i lubianych chyba przez państwa także, przez czytelników z całą pewnością aforyzmów z myśli nieuczesanych Stanisława Jerzego Leca. W Trójce teraz będziemy czytać. 100 książek na stulecie niepodległości. Stanisław Jerzy Lec. Myśli nieuczesane. Najbardziej znany polski zbiór aforyzmów, opublikowany tuż po październikowym przełomie w roku 1957. Może zaskakiwać, że choć są to utwory oparte na paradoksach, językowych kalamburach, dowcipach i skojarzeniach oczywistych dla Polaków, doczekały się wielu przekładów i zdobyły sporą popularność za granicą. Myślami nieuczesanymi zachwycał się m.in. Umberto Eco. W kraju do dziś niektóre z aforyzmów Leca są używane w języku potocznym. Prawie każdy kiedyś słyszał lub czytał jedną z myśli nieuczesanych. Na przykład, kiedy znalazłem się na dnie, usłyszałem pukanie od spodu. Mężczyźni wolą kobiety ładne niż mądre, ponieważ łatwiej im przychodzi patrzenie niż myślenie. Albo, a może Bóg sobie mnie upatrzył na ateistę? Dystans i niesamowite poczucie humoru Lec nabył niejako wbrew swoim życiowym doświadczeniom. Pisarz, który należał do rodziny w pełni zasymilowanych Żydów, w czasie wojny dostał się w tryby dwóch totalitaryzmów i kilkakrotnie cudem uniknął śmierci. 100 książek na stulecie niepodległości. Głosowanie na najważniejszą książkę stulecia niepodległości na stronie polskieradio.pl/trójka. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Ben is an alien with extra ability. Pushed time to next century. Somewhere his craft lost control. That's where he stopped. For petrol, wishing America happy, wishing America free. Ben's an alien passing by, wishing everyone be back home in Jupiter. Wishing everyone ease. When I made a joke about shooting stars, Ben spoke like a true bard. Sit and play with songs. Music is not marked as fierce toy, tear joy. Wishing Americana happy, wishing Americana free. Ben's an alien passing.